taxawaay di ñaan yàlla mu guddal seen fan dëgëral ko te yàggal leen fi. Ko defee kon ñu jëfal kaddu gi Cheikh Moussa Touré mu mottali waxtaan wi digal ñu ñaanal ñu balaa ñoo yëkkati jotaay bi. Kon yalla la ilaha illallah la ilaha illallah ya rab yalla la ilaha illallah la ilaha illallah ya gaba yalla la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam ñu lay nuyu di leen ndokkeel di leen ziyaara di ñaanal su fi jógee yàlla yaram ko te jógal ko teeru ko te teral ko di ziyaara sun la bastin ko ngi am ci moom njot lu rafet koy wax te dayam jàdd na wante yàlla bala na ma baaxee daf lay isaab bala ngay génn adduna kon taraay bi isaab rek lañ jot ñu moom lan la ci isaab ci moom barab ba lañ yóbbu ko itam bañ mën a wàcc na liggéey rek sama sant la jëfa def ab li nekk ca xolam moo tax xolam ñaar rek ci ne mooy sëñ Touba ak Thiadou Fall kon nag buñ ko yóbboo ci keppaaru sëñ Touba bu ko digle wu doon nit war nit ki lam bëgg nga xam ne su ko mënoon defal ko boppam su la wanee gannaaw doo ko mënee defal ko loolu mooy matt li ko lër kon yenn ko suñ Touba teeru yenn ko teral ah alhamdulillah njoboot dama ko teeru ñoo ko ñaanal kon loolu dal na xam kon yenn ko yàlla gërëm di ko yàlla jéggal leeral gana moom leeral gannaaw suñuy kàddu tey kàddu tant ak ndénkaan ñu fi jël kàddu ñëpp dégg nañ seen wax gërëm nañ ko waaye li ñu wax ci ñun rek dañ leen koy delloo muy ki fi jógee ak kiitu soxna njuboot gii benn bi yar doliwul ko ci ñoom dañ fekk ni mel ñu mel am-am rek lañ leen jox waaye duggantewuñ leen ci dara terewuñ leen dara te gisuñ leen lenn lu xam ne naqat ni yàlla baamu naqat ni kon dañoo motti rek dañu yàlla sàmm leen lii di soxna si ñu koy gërëm am na ko wax ci boolom jigéen ju baax ju mën a muñ du mat a roy di koy sëy gis nga li gën a jafe mooy yokk tawat ku mënul boppam dara te du la jëpp te doo yëkk ci xolam ak a jëf képp diiram li mu tëdd yàgg lool, waaye waxtu ne mooy ci keppaaram mu ngi ci wetam. Lépp lu war ci moom mu ngi koy def guddi ak picc, topp wu ca delu ca gannaaw jógoo ca ba yàlla xëy def li mu def. Kon jar na jaajëf, am na njaaraam te du ko yàlla teral du jafe la. Ñu bëri gi buñ àndee seen borom kër su tëlee rek ñu sori ko, baa bu ñàkkee rek ñu sori ko, waaye moom yàlla dimbe na ko loolu tamit. Loolu nag mooy nit. Kon dañuy seede ne mbaay nit ku baax la, waaye seede nit ku baax yi mbokkale it na. Ndax mbokkam yii tey gis nañ ñu ko taxawal, te du tey ñun lu xew rek gis nañ leen li ko waaj wax. Rafetal seen taxawaay lool. Kon nit ku baax la, waaye ku baax yi mbokk su nga mbokk gi nañ ko di toppatoo, mbokk gi nañ ko di rafetal. Ndax ñett rek moo am, li nga bokkal mbaa muy saxarit mbaa muy sa dëkk ba, yi rek moo am. Yii nag lu mu ci mën a doon dafa lay rafetal, waaye bokkuñu la. Dafa ndoor lu mën a rafetal ñoom nag yàlla dimbale ko fuñ mën a dëkk rek léeg-léeg dëkk ndoor jëppewuñ leen, léeg-léeg dëkk ndoor rafetal nañ seen dëkk ak ñoom gërëm nañ leen ba ci barab bi ñu dëkk tey. Kon ñu ngi rafetal te yónn ci waxoon na ne Jibril daal na ma dëkk dénk dëkk ndoor ba ma foog ne bu fi jógee war na ko doon. Kon ku ko def def nga li neex yow tamit alayhi salaam te mooy li neex yàlla. li ci des mooy xarit yow ko tànn ba mu tànn. waaye moomin nag booy tànn tànnal bu baax ba ndax luñ ko tudd tudd la. kon xarit dañ koy tànn ba ci des mooy mbokk yàlla ko defal bokkam du yaa ko tànn du ko la tànn kenn ku ne fa nga mbokk yàlla la fa bon. moo tax yàlla ne ku jokk ak bokk ma jokk la, ku dagg ak bokk ma dagg la. kon nag mbokk yi di ko jokk dafay am solo lool. ku ko def rek def ma lu neex yàlla. may wax ne waxtu woo bàyyee say bokk ci bokk jàmbo nga jëm te du bokk ci ñoom du ma ranc rek. kon nag mbokk yi lépp lu ko rafet du góor góorlu ca am na solo lool te lu neex yàlla. kon ñu ngi leen di dénk loolu baax, di leen dénk soxna si nag tey bàyyi jógee na fi. tey mooy bàyyi mooy yaay teg leen ko fenn ko war a teg, féete ko fenn war a féete, dimbale ko bu mu jàmbat dara. su ngeen ko defee lépp lu ne dugg mu sot ndey ak bàyyi ku ko am ñu gërëm la ngërëm lu wér booba nelaw loo dugg mu sot. ndey ak bàyyi ku leen am gërëmuñ la booba noppul te dara du sot. kon nag loolu ñu bàyyi ko xel baax. la ca desin nag yéen di ko yii tey yii di alir jur tey mooy bàyyi leen rakk yi loolu nga moom seen booy jur tey jur ko daboo ci moom am ngërëmam ci yéen mooy seen ngërëmale way jur tey kum ci gërëm rek sa booy jurul tey. kon nag topp leen ci gannaaw baax te bañ ko fakk tal te bañ ko yàqam si ànd ak tey ànd ak tal yàlla noppi na loolu lañ leen jëm. na lépp di benn ñu war a ne ci kanam ne ci kanam ñu war a toppe toppe ñu góor góorlu rafetal àddi bi ñoor koy wu seen lépp kanam la ci waaye seen dara di rafetal. salaa salaam nee na mbooloo yër mànde la waaye càqali ko mbugal mbooloo bu càqaloo kenn moom dara tële rek. waaye buñ àndee nekk benn nit jëma daam benn nit yàlla boo xam ne bi muy waaye génn àddina dafa wax ay doomam ñu ñëw mu dajale ay bant pet yu baree baree takk ko nekk benn say mu jox ko mag mu ñu ko dammal ma ko mu jéem a damm mënu ko mënu ko joxal ci des ñu ko topp naan ba ñëpp daj mënuñ ko damm mu ne càqalee na ko càqalu par benn par benn mu dammal fu mu dem nga damm ba yëpp def mu leen xag saa su àllëgee bu leen àndee ku jëm ci yéen tële waaye su ma càqalu ñeet na ñett ay bokk yu càqale ko seytaan yi muy dugg seen biir di leen jaxase loo am kenn tey xag saa ñoo ko defee ko waaye bokk yu àndi seytaan fu mu leen jaar borom toll bu seytaan jaar moo lu am ñu war a yëgoo yëgoo war a diisoo war a waxtaan war a wara jegante wara xatta sa bi ci wal ne ñepp ko xam ko sa jëf ko ci kanam fepp mu koy def setan bu ñëw xum jaar setan do ci moy naw do ngalaw li way nit nek la ñeu dugg ci nit rek nit bokk fi nit kenn na lu ko wax lu yaq nit damay bokkam ko koy setan wax sa tam alquran sax moko wax bu ta tay duggé ci nit bëgg yaq fa ta bayino dafa nan nga fi yebat ñepp dem ko rek setan ku yebat la bañ wax do bëgg feñal taxa da mu taw kon lool dañ ko baye xel baax da ci dess ñu goor goor ci yalla barab bi bañu dugg ci biir dëgg la sama xel ñepp tax ba xol bar bu nam ya ko ak ñepp tut xam mo fa kenn kep da ko war ni ñepp wala ñamut kon nak man na baye tax ko dañ lu ko ko fay jëf fofu moy tax kon ku soñu ni adina tax wala adina dëkk ba tang faati yalla faati ay ndigal bo li gëna rëcc ko da ka gis na lepp lu ñuy defal ku fi joge baax na def waye mu defal ko bopam la mo gën ñu ñaanal baax na waye nga ñaanal ko sa bopu ko ñu jullé la baax na ba nga jël sa bopu ko lu fa daw la baax na waye bu fa daw sa bopu ko lepp lu ñu defal rek da waral tax te dafa ko bokku nepp par fa ñu matti li la ko ma tang deg na ko lu jullé di ko jullé wax nañ ko da dama ci tegg ne leng leng ni tegg sax ni dal kamil jangal ko alquran sax ndax ci am nako ndax ay yon nako ndax ko xamne ba ngay dund te yon ci alquran ba ngay dund te njobot yoro len ca ba ngay dund te yon ndako ci te njobot yoro li jangalo len nga joge fi jangal ko ton nañ la ko gulo ko la nga bëgg te nga nekkon la nga bëgg te nga yar sun njobot kon bofu te nañ la defal lol kon nak ko bëgg gannaaw ñu taxawé la defal lepp luy def ak julit taxal ba lepp ci dem nga defal ko bokk to ko bañu man lu ko defal buñ lu ko defal yalla nangu ko buñ lu ko defal yalla nangu am na ko xamne buñ ko julé def aduna li def buñu la ñaan def li ci gëna gatt Allah bi xul la wa xama ñu ko yalla yëru ci jëgul ko rek li rek la def na lool di bu gatt nañ koy def te sétu ñu am buñu toll lu té ni ya ñu ñaan la ci ñett minute wala ñaari minute wala juroom minute ba di gatt ñu leen tax lo mëna toy ni da ta corona ta ke jaamu ta borom ci jaamu gi yalla gëreum su ne ñaanale ñaanal nga sa bokk bu ne jaal ñaanal nga sa bokk lool moy li gëna wor lool nak du dar lu yalla mi ram mom wacce la fi nga tañ ci yalla ba xam yalla jaamu ko té nako yalla bëgge su bu ba yow taxal dina da loolé nak ah la bu té dé baxna waye tép ko ci xam xam ak yaqeen nak da gëna baax lool nak moy li gëna jëf lool la moy baat li ñu def moy la ilaha illallah baat bobu moy baat bi nga xamné luddul mom moko gëj mom la ilaha illallah wa kullu man zakaraha muftaqida matmuna nak lañu taxata ku ko tuddu xam ko nang ko aljana islam mo ko bu tuddu tan ci ben baat moy la ilaha illallah luddul mom man ta dem wa luddul mom man ta dem do dem rek mo lu yop jull man ta dem war man ta dem afka man ta ak makka man ta la ilaha illallah rek man ta dem moy bop bi nga xamne lu way guddu guddu guddu mo koy lokk dem ak mom walu way guddu guddu guddu bop bi koy lonku koy dem mo len yop lu way guddu guddu guddu sam bop rek duñu jenne wogo yu bop nekk lu nekk bop rek walu yop bop dina moy la ilaha illallah so wogo yep yep tek won test naw bop ba man la dem mom ken wa so yep la tok bam dis bop yi mom man la dem bismillah ila al man la dem sa julli sa ko taas akum dem yalla gar dudul mom nak man ta dem kon wata baat bop rek la wata yi test yep gis na bokko male ñu la defal ko ko teñu wacc na wa la ilaha illallah ndax dana wacc ni ko ko tan sonne fali ko na tonaj do asa ka bo mo ñu la wacc na so mo ban sa bor ñu la wacc na so ma te bakki ñu la wacc na taw jili sax na la wacc dañu taxaw julli waaye taxaw bi dana def ba taxawaay wàcc na ñu teggi la ko. Ñu la ñëw dul nga dem yëru ñu teggi la ko bu tëli ñëwee. Ñu ne toogal toogal bi teggi la ko bu tëli ñëwee. Su kon nag jum lañ lay teggi lépp lan la. Li ñu teggi kenn mooy la yàq jaay la ñu ko teggi kenn. Amul ku jaam bi àgg bañ na ko bàgg wàcc na. Kon nag li la dul wàcc ak li lay wàcc war nga xam ne yemul ci yow. Ba tane kon jiital baat boobu leen tey mu doon baat boo xam ne wax ko ci làmmeñ baax na waaye du pour ci làmmeñ na daa war jógee ci làmmeñ dem ci xel jógee ci xel dem ci xol foofu la def bu sàbbee coxal ba borom yëkk bu doon ngelaw yàlla bi na ko jaamu yàlla bu doon dox mu bi na ko jaamu yàlla lu mën a nekk jaamu yàlla moom dara nenatu moom parce que jaamu yàlla bu yàlla na ko ak njaamam mu mel ni fonctionnaire bi suy nelaw ak su yeewoo wokaa siyaat lu ma ne rek moom yeddee mu fay parce que noome nañ ko nangu nañ ko noppi loolu yàlla ko lay jaar jaamal bu la nangu le rek nangu na ci jaam ñu nga bokk rek soo ni nga ko jàngal yaa yot na sun mun na in na bien idara bii ci radiatan mardiatan waduxuli fi internati waduxuli fi abadi waduxuli jannati na sun mun na in na mooy koo xam ne làmb tuu la yàlla daf la wóor danga am yàqi radiatan mardiatan kooku mooy gërëm yàlla yàlla gërëm ko fa duqali fi abadi nga doog a dugg sa sa jaamam ja mooy daairatul abdullah wala ibadullah daaira la boo xam ne ku ñu dugg la mucc baratala sax lu wax ne sama tuuti yee baax na waaye bi ma ci gën a mooy abdullah bi may wooy subhaana la si asra bi ab jii la yàlla wax oo asra mohammad de subhaana la si asra bi ab jii laylan minal masjid arami dal ma si aqsa alise baara la aw la wo kon baat boobu yaa tudd ko mooy abdullah yi ko yàlla nangu rek mucc kooku nag jaamu yàlla ak xam yàlla wéetal yàlla moo koy may jaam loolu nag tey tarixa yii ñu dugg tey sëriñ yi ñu topp tey loolee lañ ne sax du leneen waaye nag dañ ko dese yëg dese yëg yi nag moo tax lu bëri taxaw lu war a ndox loxu ndax bu doxoon rek kee lu ko yëg sa bopp la yëgu doon sa damay wax toujours bien nit ki bind ba am fukki at wala sax juróom-ñaari at dem ba am juróom-ñaari ceet jëm yàlla daan doo nekku jaamu yàlla doo nekku kon war na laa jullit bu ko defaat ba nga dégg ne nga dégg ñu naan yàlla ba nga màgga dégg ñu naan yàlla mënoo ci am benn yëkkat boo mën a wan loolu sa xel yi sa xel nekk sa ak yu bëri ba ko defaat yàlla rek ana yàlla ana yàlla gëm naa yàlla gëm naa yàlla kese te yëpp woo xam ne seen gëf bi daa war a doon yëpp dëdd doo iman lu kub law kon bi laa ilaha illa allah nit nag bu doon lekk war nii nga doon lekku la sax may wax toujours ne ànd ak nit koo xam ne da nga wut ci moom yàlla yaakaar ci moom yàlla fukki at ba koy màggat la nga xamoon dara doon lekku ci sa jaam yaa doon lekku kon saa di ngeen moom fu ngeen ko defaat su loo ko def na nga daan jullee ngay jullee na nga daan waree ngay waree la nga daan def ngay def la nga xamoon nga xam la nga nekkoon nga nekk dara doon lekkuwut sa nga ne moom laa yaakaar xet naa àll yaakaar sa doon doon mu sa niveau dara boo ko yaakaar naa tax boo léeg-léeg parce que sax na ci adduna waaw parce que ci adduna ndax na nga yàq ci adduna soo ko man la ma xamoon laa xam dara doon lekkuwut la ma nekkoon ci laa ne dara doon lekkuwut waaw kon sama yaakaar ngay yoon wax dëgg yàlla kon nañ seet ba xam ndax ci man la manqué wala ci yow. Su manqué ci man ma defal su manqué ci nga defal kon taalib bi war na seet boppam waaye tuuti war na seet boppam bu fekkee taalib moom manqué ak taalibe sam bëgg lu baax nga defaru boo ne sëriñ moom manqué ak sëriñ doo def ci sa doot sëriñ kon na sëriñ bi defaru taalib defar na moo gën mu sëriñ bi defaru waaw yow mi tam bëgg lu baax yow waaw yow bu sëriñ bi defaru yow defaru mooy damay xusul nañ di bëgg yàlla te bañ a bëgg nit nañ di bëgg yàlla te bañ a bëgg nit nit baax na loolu bëgg ko d' accord waaye boo ci jeexee nag te la ñuul nekk ci moom bàyyi ko da lay jafe loo parce que am na koo tolloog moom te la ñuul nekk fa wan ko gannaaw wutiyaat leen da lay jafe mu dem sa gàll ko surtout ko yar nag kon bala ngay xuus ci biiram bay lab ci biiram lamb ca yàlla seet ci yàlla ba xam nga ko am def bu ko nekkee jeexal ca moom bu ko nekku na jógee ko moo tax sëñ tubaab dimbali ñu nañu bala ngay ànd nit ci yàlla na ko nag sëriñ dekkee nag bala nga nax yoolee yaakaar dinaa ñàkk rek xamal la te moom rek koo xam biiram xamal bis na ko yoolee yaakaar boo nee ba mu yàgg li nga yaakaar gisoo ko nooy def soo tam koy natt natt bi nag du lenn lu dul laaj ko yàlla natt bi lenn lu dul day taxajoo laaj ko ko man de yàlla laa bëgg yàlla moo ma taxajo xam ko laa bëgg ba jaamu ko jaamu ko yàlla nangu moo ma taxajo soo ma sane nga dimbal ma ci su fekkee mu nga ci moom ma ne bismillah mu ngi fi ngeen dox ci su la ci doxee bu tàggee ci yow da nga yëg ne am nga ko nit lu ma am war ko mën a yëg waaye baax na góorgóorlul dana baax teñ lay baax soo dee am ngay dund baax nga dee mu baax nu mu baaxee kon loolu lu ma ko bàyyi xel gis nga yàlla moo ñu moom moo ñu bind moo ñu fi andi moo ñu fi jëlee moom la ñu fekk boo liggéey kenn du yàlla ku dul yàlla kenn yow jàmm ku dul yàlla day daal xam ne ko taa jox bu ko xam-xam ne ku lutil xam-xam boo bëggee xam-xam soo bëggul xam-xam ne ku la neex nga def noonu daa am loo xam ne jaru ko moo tax damay faal dox toujours ne gis nga suñ bokk épargement yi ñuy wax bu ñeboo fekk leen ca lañ ne waaw dinaa xam yàlla mën ta am julli na yaakaar soo la yaakaar soo nañ leen fekk ca loola kay mu jeex ñu bañ a sonn suñ bokk caa dee siyaar yi loolu dëgg bi dinaa xam yàlla mën ta am xaabi ci yàlla mën ta am julle koora fi nekk waaye nañ leen fekk ca lañ ne bu coro ni coro suñ ca noppul ji soxi ci soox itam dañoo moom waaye yaa ma moom dala dawal du dee bëccëg ci yow bonamaa dooli dara ci yàlla la ma xamoon laa xam comme ne kon laa ne dama yugal laa yëg kon topp bi lu muy jëri kon nag dañ ca lotti jàkke ne loolu lañ suñ tubaa digal ci li ko wax nii moom la suñ tubaa wax wéñ lam tullaaxi muslihan wa tastafi bima bii la sa xeeral salafi suñ tubaa ne boo dee jow ku la mën di fa saxal jii ba nga àgg ci àll yëpp foofu nee na teelu ca sarihatu dal julli dal woot dal ca defal wax yam ca li ko suñ tubaa wax kon suñ tabaar rahman suñ tubaa ne ko abdou ci àll dama ci ñoom ñu ngi jàng rafeteen julli topp sunna di ko def la mu yëg njil la woon ñu leen nag danaa ñun ci la yaakaar ngëm nag kon ñun suñ tarixa yi nekk lu mu jël kon kay bu ñu weddee tarixa wax nañ dëgg ndax dañ caa jëruñ dara neexut nag nit ci lim këm nga ne ko dara nekku ci neexut waaye nag yow mi ci nekk jëloo ja daal bu ne daa def yoo nga xam ne daa ci nekku wala bu ca nekk yow jotoo goo ko su nag jotoo daan ci nag waaye dañ caa àbbu sëñ tubaa mii ngi wax xam ngeen ne sëñ tubaa bu doon mën a julleeg mën a koor am ñu ko topp ñoo xam ñu ko topp dàqu li na julli lam jàng lañ jàng na mu julle la ñuy julle na mu war a la ñu war xam nga julli yu bëri yëpp baax na d' accord waaye fa farata la mooy juróom julli juróom farata képp la mooy juróom mu julli juróom doo ca doon lépp sunna la yor ko rek mooy farata añ màkk benn yor rek la yu bëri ñu cee def yëpp ay naaf ak bëgg lu baax rek la waaye bu amoon ci itam yàlla gërëm benn saa bi dama ñëw jëpp na ko julli juróom danaa ko def ba mat waaye duma ci dolli dara danaa war yor koor ba mat duma ci dolli dara sore li tax mu ko lu ci naa ko waaye duma ci dolli dara dii daal ci laa ma ne lu tax bu ngeen bu ngeen ko dugg àjjana xool leen waa ji àjjana gërëm naa fi ko waaw na fi kon nag su ko defee nañ bàyyi xel loolu tarixa yii ñu nekk daraan ci de waaye du ñu ko teg ci bitti de tool yooyu rëy ji ak suuf bi beeg su jër ba siyaari bi baax na de suuf bi baax na suuf bi baax moo baax na saa su ne waaye la ca war a juddoo nag si juddoo la nga war a soo ko yëgu ba tey bopp ba tax baax naa ne boo nekk foo ne murid nga sa doon boobu murid murid yombut murid day àgg ci yàlla mu day xam yàlla mu day wéetal yàlla ko koy murid xaw yoonee nag baax na waaye àggagu na yàlla na fekke na ngi yëg ne dañu war a àgg waaye bu ko tey jàpp na àgg moom amul da ngay lekk ba tax ne maa ngi ci yoon wi rek sa di dina law du la sax sax nga àgg soo ko xàggare toppe waaye ñaar gi ñëpp dañoo toppeeku lan mooy topp seen wax dana toppeeku seen jëf toppeeku seen melo toppeeku bañ jar lekk foog ne ñii ñoom dañ indi leneen wala ñeneen nañ toppeeku rek a tax waaye buñ meloon jëf duñ leen de su wàkka camotaan ñii nañ ko def ñu ber ba wax ne sax duñ ay muri dañ mu teg nag bu saa jëm dara noonu de. waaye daa am fu ñu xam ne nag te jëpp na di ko dund nag loolu am moo tax ñu tànn ba ne ñu wuñ murit waaye sax nekkal ñuy murit. te nag wax nga liggéey xel yi yow mi ngi deex ba ne duguñ murit la nga nekkoon lañ nekkoon. waaw la nga nekk loolu lañ nekkoon na nga nekk noonu lañ ca nekkoon waaye tey jotee nañ ca gis nañu ko gënal te doo jël ca loola nag. lu tere ñu julli lu tere ñu war di leen joxat def ñoom lépp lu baax waaye yaakaaruñ ko li nga xam ne yaakaar. li ñu waxoon na ko moom tan na ko da leen julli waaye bu leen ko yaakaar am na lu gën julli soo ko waxee nag dëgg. waaye lu yomb la lu jege la lu neex a lay la li gën julli kay xam ne ko mooy taw yi taw yi ñu ko gën julli. loolee nag ñun tere ñaar loolee ñun moom lañ jëf loolee ñun fixé moom lañu xamal. moo tax mu ne ñu wax ñu ne maa ngi yéen a yem loolu sëriñ tax ne maa ngi yéen ñooy yem li ma xam laa leen xamal li ma nekk laa leen won su ngeen ca nekkee ni ma ci nekkee bu yomal sa yam suñ tajee dara bu leen yàlla yi fay duma fekk mooy fekk ngeen fekk. waaye bu kenn yaakaar damay ci su loxoon na la yàlla fii sama taalibe ne séeróon naa ko dugal a ajjan kon mu yomb loolu yëpp yàlla la yëpp yàlla la si te waaye liggéey la ba soxal sa nga gërëm ko na ko yàlla dugalal ma ko ajjan su yoo ajjan yem moomoo ca dara te yàlla bind jàmm pour mu jàmm yëpp yàlla la si kon ko naa dugalul maa dangay fexe la yàlla gërëm nga nekk loo xam ne bam na ca soo ko ne dugalul maa ajjan dina ko dugal soo ko dina ko dugal nekk ci li neex waa ji nag ak li neex yàlla bokkul de nañ ko xàmmee. waaw nekk ci neex waa ji ak li neex yàlla bokkul li neex waa ji mooy nga jox ko sa doole ji ba mu jeex neex na ko lool li neex waa ji mooy nga jox ko sa wasab yi ba mu jeex neex na ko lool li neex waa ji mooy nga màggal ko neex na ko lool waaye ndax loola moo neex yàlla li neex yàlla mooy nga jàpp doo ko doo ko bokk ak kenn loolu mooy li neex yàlla loolu nag jaag moomu ca benn cër loolu yàlla ko moom lii nga def nag jaam bi ko ko doon defal te sa moram lay nag bu ngeen jëm ñu nag bokk jaam la fay doon bu yomal sa yàlla jaam ngay doon sam yàlla ñaari jaam yi dajee kanam yàlla benn ban te sunu moram xanaa ne ko ci laal yàlla ga yàlla ñu ko jàngal yow ma laa tam di ko nafu li nafin tey am wala amr yom si lilaa yow ma yoxabu ruuxu wal malaatu daa ci ko la bëti lawan cëlaw rahman wa xaala sa waabat mu kerag yàlla kenn du wax wala booy wax dëgg rek yow su ma def nag dëgg boobu nag nañ ko jeexaat fii ci ajra mu ngi mu ngi tan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci jóge yàlla jéggal ko te yërëm ko mu noonu loolu ñu dégg leen dénk leen ngeen góorgóorlu si a bàyyi ko xel ñu ngi gërëm taalibi yëpp nag ndax tokkul huda ak mboolem njoboot sa musa ak wàllu gërëm yëpp mu ngi gërëm yëpp toppante beeg ànd beeg dimbalante beeg ak saa loolu lu ñu neex la loolu na jëf kanam te na yaatu mooy li may fal di wax mbooloo mu bëri du ay jëmu ñu dajee rek du xoolan ko loolu du mbooloo wala bu dee mbool taxu ñu naan mbooloo mbooloo daal dëgg mooy xol yu nekk benn pas-pas du doon benn gis-gis du doon benn kelaa ñu doon benn jëf ñu doon benn lépp ñu boole ko muy lenn su fàkkee ñàkkatu dara daa buy jàppale koo rek nga dem ak la nga xam kii dem ak la mu xam kii dem ak la mu xam kii dem ak la mu mën te lu bëre la nga am yaa koy nëpp sa borom après ça su ko ajjaanee su boobaa jëmee bu dajee tam dajee bu am njëriñ barke du fa ne waaye te lu bëre la nga yor boo ko yéene sa borom rek jàpp ne yéene ca bokk yem rek su boobaa lépp day neex kenn ñàkk sa su boobaa ndax loo ñàkk sa waay am na ko loo tëri sa waay mën na ko loo xam sa waay xam na ko suñ tunee noo rek ak sa barke ne dugg sa biir xewal dugg sa biir ngëna dugg ba ak jàpp na lépp dugg ci ñu gis ak yokkute ci biir ak ibit bu jëm kanam ba faw na moo tax sëñ waan noonu la yare woon ak njobootam wajal saxiira naa yu waxilu sa biir wajal sabinaa yu indul saxiir wajal xulubina ala tawu duddi biraa tanaatul wala taa sudi wala taxan wala tadaburi xataa na tal muslimin xaasiran wal mu'minin muxlisin saalim bu ko dundee rek lépp di jaam yenn yàlla defal ñu loole ñu dundee ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ci jéeg ñaanal ci bi jógee lépp luñ ko ñaanal yenn ko yàlla nangu te jural ko ko jural ko fekk ci lépp xam ne jéem nañu salaam aleykum wa rahmatulah. illa la la ilaha illa la la ilaha illa la jayyalla la. la. la. la. la. la. la. la. la. la. Kurel kasih lagi.